ukochany kraj, umiłowany kraj. Jeden nasz wybitny kompozytor specjalny wysiłek naszych artystów wtedy były orkiestry, były chóry. W wykonaniu naszych gwiazd sceny i estrady koncert złożony z piosenek nawet satyrycznych dodać blasku a może pośmiać się orkiestry, były chóry. Jeden nasz wybitny kompozytor